Czuj moc obrazu i dźwięku na wielkim ekranie. Zamień swój salon w prawdziwe kino. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiej Radia, sobota, 11 października, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowa Trump-Zełenski była bardzo produktywna, ocenia prezydent Ukrainy. Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów, potwierdza premier. Przeciwko paktowi migracyjnemu demonstrację w Warszawie zorganizował PiS. Spore utrudnienia czekają jutro mieszkańców Poznania, ulicami pobiegną maratończycy. Była bardzo pozytywna i produktywna. Tak, rozmowę z Donaldem Trumpem ocenia Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy przekazał w mediach społecznościowych, że pogratulował amerykańskiemu przywódcy sukcesu, jakim jest porozumienie w sprawie Strefy Gazy. Jeśli wojna może być zatrzymana w jednym regionie, to inne wojny także mogą być zatrzymane, w tym wojna Rosji, podkreślił Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent dodał, że poinformował Donalda Trumpa o ostatnich rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną. Rozmowa, jak przekazał, dotyczyła także obrony przeciwpowietrznej i sposobów na jej wzmocnienie. Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów i z udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym. Premier Donald Tusk potwierdził te informacje na Platformie X, choć oficjalna decyzja Komisji Europejskiej ma zostać ogłoszona w najbliższym tygodniu. Od dawna o to zabiegamy, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Polacy zasługują na pokojową Nagrodę Nobla za przyjęcie 3 milionów Ukraińców bez obozów dla uchodźców. My robimy bardzo dużo, żeby zahamować nielegalną migrację. Polska była pierwszym państwem, które zmieniło prawo azylowe. Inne państwa poszły za naszym przykładem. Więc Polska ma jak najlepsze dowody na to, że przeciwdziała nielegalnej migracji, a pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują. Więc nie ma naszej zgody i nie głosowaliśmy za paktem migracyjnym, nie akceptujemy tej propozycji. Do sprawy paktu migracyjnego odniósł się także rzecznik rządu. Twarda i bezkompromisowa postawa rządu Donalda Tuska w sprawie paktu migracyjnego przynosi efekty, napisał na portalu X Adam Szłapka. Przeciwko paktowi migracyjnemu demonstrowali na Placu Zamkowym w Warszawie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Żeby zamanifestować naszą polskość. Przeciwni jesteśmy temu, co się w tej chwili dzieje w Polsce. Przede wszystkim przeciwko rządom Tuska, bo robi z państwa polskiego, nie powiem brzydko. Nie zgadzamy się nie na legalną migrację, proste. Jest zagrożenie. Zachodnie, prawda? Widać, słychać, to jest od jakiegoś czasu. No i Polskę też to czeka. Zaleją nas po prostu, zaleją nas. Kojarzy nam się też z islamizacją. A my jesteśmy narodem chrześcijańskim. Nie chcemy zmiany naszej kultury, naszej narodowości, naszej osobowości. Tak, tak, ogromne brawa dla państwa! Za to, że tworzymy taką wspaniałą wspólnotę biało-czerwonych patriotów. Protest był też przeciwko umowie z krajem Mercosur. Porozumienie wejdzie w życie, jeśli zgodzi się na nie Parlament Europejski oraz co najmniej 15 unijnych państw. 5000 osób przebiegnie jutro przez centrum Poznania nowe ZOO i płytę piłkarskiego stadionu Lecha. Przez maraton od rana kierowcy i pasażerowie komunikacji w stolicy Wielkopolski muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami. Ze względu na zupełnie nową trasę biegu, utrudnienia dla kierowców powinny być mniejsze niż w ubiegłych latach, zapewnia dyrektor biegu Łukasz Miadziołko. Ponad 10 km jest poza ulicami miasta, tak poza typowym ruchem, czyli Malta, czyli ZOO i Wartostrada, także można powiedzieć, że mamy taki przedłużony półmaraton. Nad bezpieczeństwem biegaczy, kibiców oraz porządkiem będzie czuwało około 150 policjantów, dodaje Anna Kluj z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Przede wszystkim policjanci ruchu drogowego z terenu całej Wielkopolski. Będziemy na skrzyżowaniach, w miejscach, które mogą sprawić dużo trudności zarówno pieszym, jak i kierującym. Biegacze startują o 9:00 z okolic Międzynarodowych Targów Poznańskich. Maciej Szefer, Polskie Radio. Dla Brytyjczyków to koniec ery. Znikają tamtejsze stacje MTV. Teraz jest ich 6, ale według mediów do końca roku zostanie jedna, w dodatku od dawna właściwie nie nadająca wideoklipów. Od tych dźwięków Dire Straits się zaczęło w 1987 roku, ale teraz szefowie stacji uważają, że muzycznej MTV nie chce już nikt.

Ostatnie dni celebracji 130 lat Skody. Sprawdź sobie prezent i skonfiguruj swoje nowe auto. Wszystkie modele Skody są teraz w urodzinowej ofercie. Koniecznie sprawdź wersję Edition 130 i ciesz się korzyściami aż do 24 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 20 do 25 października na wspólne świętowanie i słodkie upominki. Szczegóły oferty w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 10 minut po 16. Tygodnik muzyczny. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Meldujemy się i zapraszamy na 3 godziny z muzyką nową, choć nie tylko, bo też rocznice się pojawią i dziś sporo zaproszeń na koncerty zbliżające się. Pierwszy z nich już jutro. O tym, jaki to koncert, jeszcze zdążę opowiedzieć. Ale na początek The Police, rocznicowo. Takie zgrywusy, panowie, którzy wchodzili w skład tego zespołu, czyli Stewart Copeland, Andy Summers i oczywiście na czele całego przedsięwzięcia Gordon Sumner, znany szerszej publiczności jako Sting. Zespół The Police, 45-lecie dziś, wskoczenia tego albumu właśnie na pierwsze miejsce list przebojów w Wielkiej Brytanii, to był drugi raz, kiedy udało im się coś takiego wykonać. Zenyatta Mondatta, a zgrywusy dlatego, że to absolutnie nic nie znaczy. Tylko są to słowa, które mogłyby coś znaczyć, jak zresztą sam Stewart Copeland tłumaczył. I z tej płyty właśnie na początek Driven to Tears, no bo przypomnę, po raz drugi w swojej karierze na pierwsze miejsce list przebojów w Wielkiej Brytanii, tych albumowych list przebojów, wskoczyli z tą właśnie płytą. To był 1980 rok i 11 dzień października. Teraz przenosimy się do świata nowości, których dziś naprawdę sporo i to sporo bardzo ciekawych rzeczy, takich jak choćby St. Paul and the Broken Bones, zespół, który śledzę od lat. Nowa płyta, od wczoraj z nami. Trzeba było jakoś szczególnie długo na nich czekać. Dwa lata po premierze płyty Angels in Science Fiction wracają z płytą numer 6, St. Paul and the Broken Bones. I to jest płyta imienna tym razem. Ponad 10 lat po fonograficznym debiucie St. Paul and the Broken Bones. Warto zapamiętać ten zespół. No i zachęcam do tego, żeby zbadać ich poprzednie płyty, bo też zdecydowanie warto. Sporo neo-soulu. Sporo brzmień także zahaczających o różne rock'n'rollowe historie, to także na tej płycie bardzo wyraźnie wyeksponowane. Na scenę polską się przeniesiemy teraz. To jest człowiek, który odkrył przepis na to, jak robić utwory radiowe, tak mi się wydaje. Leon Krześniak, a razem z nim Kuba Karaś. Bezsenność. Zamykam oczy, niech mnie porwie sen. Nie wypuszcza już przez cały dzień. Tyka mi nad głową. Myśli huczą i nie słyszę nic. chyba jestem nie u siebie. Miasto. To kolejny singiel Leona Krześniaka, który od lat bardzo aktywnie działa jako producent. Między innymi współpracował z Mrozem przy jego ostatnim utworze Pół na Pół, żeby nie szukać za daleko. I myślę, że o nim jeszcze usłyszymy. A to po wielki powrót legend hip-hopu. Mobb Deep, razem z nimi Georgia Smith. Yeah, say that, talk that shit to me. Everything about you be it for me. What the hell you done did to me? This not normal, can't keep my mind off you. Took what I taught you to a whole other level. Hardcore, but you worked your way into my mental. I was in trouble from the minute that I met you. Flying colors, but you passed when I test you. Part of self, know I'm rough around the edges. Blame it on the trenches, the shit I won't mention. How I'm feeling now, it's not what I expected. But I'm going with the flow. Wild sex grabbing on your throat. Down for shit that I ain't even know. None of these bitches come close. Fuck it on my mama, you the goat. And if I only had you on my side, I'd have no questions on the things left behind. Oh, see, it hurts me to keep you in my heart. Being in love is my downfall, and I'll be down for you. Silk shirts in my chest show this ice work. I blew a kiss at AGR from afar. At a Georgia Smith concert, she'll probably respond like Holly did. I got a list. Tiana, Zoe, Saldana, Madonna, wish I could twist. I don't care, pull your hair. Crack first night, that's how it be. Sneaky leak, nah, keep a guma like Gotti's freaks. We mobbing deep, have Nas and P. She gotta be high quality to ride with me and properly embody love. Am I still a thug? Maybe that broke tooth version of me was. I'm old school now, cabinet, fireplace, Persian rug. I hold you down. In a plane for you, new burkas, we hit the ground running. The homies laughing and clown because I found someone. If I love a girl, who care what you like? Callie, Ronnie, Bobby, Ricky, and Mike. But she my new addition. She said it's yours, cause you've been what I miss. See you. things relaxing. Jacuzzi on the roof out in Singapore laughing so hard. The Clico came out my nose. Ew, priceless memories, I suppose. Pack a few changes of clothes. Couple suits, you know, bathing. Formal jeans and some boots. We don't do the chancletas, but we do the Gucci sandals with the blue and red strap. My crew, we some ghetto dap dons on that luxury hood shit. Audemars, Vacheron, Hublot the wrist. Diamonds is for chicks. We distinguish gangsters. It separates us from these wannabe famous wangsters. Be jumping inside the shark tank with black tips, narrow tooth fin, tiger sharks. The finest girls in designer heels, and she can keep them bitches on when she digging her nails with passion. I miss you so much. I just feel like that we've got so much to catch up on. I want to hear how little one is. And maybe I can try and see you in a couple of weeks. But I'm out tonight, studio tomorrow. But yeah, try me. Love you, bye. You and I know that life will change if we ain't cold, we freeze. Trochę R&B dla przeciwwagi. Wcześniej Infinite, czyli Mobb Deep, album z wczoraj. zupełnie nowa rzecz absolutnych legend, legend hip-hopu, i to jest taka produkcja, przy której trzeba się na chwilę zatrzymać tutaj. Także The Alchemist brał udział w nagraniach. No i oczywiście Georgia Smith jako gościni w utworze, którego słuchaliśmy chwilę temu. To było Down For You. A teraz Water, czyli Yasmin Lacey, też bardzo częsta bywalczyni Anteny Trójki, razem z Tysonem. A to już Madison Cunningham, czyli troszeczkę zmieniamy klimat. Bardziej folkowo, bardziej w stronę może nawet Fiona Apple momentami. You can almost set your watch to it, the mind into its every line you will one day cross. Nearly traceable to the vows you make and the lines you draw. I walked right into that pigtail spin and couldn't unsee what I saw. Także fragment nowej płyty, płyty wczorajszej, Madison Cunningham, bardzo ciekawa, kombinująca muzycznie artystka, płyta Ace, dostępna właśnie od wczoraj i tam między innymi to nagranie, czyli Skeletry, numer 3 na tej płycie. Zaglądamy do kalendarza, bo dziś ten kalendarz będzie do nas powracał do godziny 19. Art Blakey to jest człowiek związany ze sceną jazzową, był człowiek związany ze sceną jazzową przez wiele, wiele lat, jeden z najważniejszych artystów nurtu bebopowego i wielu pochodnych. Dziś obchodziłby urodziny. 1919 rok to był, kiedy przyszedł na świat. A to z jego najbardziej popularnej płyty. Art Blakey and the Jazz Messengers. Przepiękna płyta Moaning, czyli Art Blakey i The Jazz Messengers. To taki album, od którego wielu zaczyna swoją przygodę z jazzem. No i właściwie trudno się dziwić, bo to esencja stylu hardbopowego, dużo pulsującej energii, trochę gospelowego groove'u, improwizacje oczywiście, które muszą się pojawić. To wszystko wydarzyło się w 1958 roku i to był taki manifest nowego brzmienia, bardziej bezpośredniego, przystępnego, a nawet momentami eksperymentalnego. No i przy tym pełnego ducha oczywiście. Blakey ze swoją potężną perkusją, bo to był oczywiście perkusista fenomenalny. No i charyzmą lidera stworzył z Jazz Messengers, można powiedzieć, kuźnię talentów. I dlatego dziś do tej płyty wracamy w rocznicę urodzin Arta Blakey'ego. To jeszcze po coś z polskiej sceny jazzowej sięgniemy. Daltonists, którzy zresztą nie tak dawno temu wystąpili na OFF-ie. To było na początku sierpnia tego roku. Summer and Color i bardzo świeżo podpisani przez Folded Records. Panowie z Polski, czyli Daltonists, świeżo także po występie na OFF Festiwalu. To jest zapowiedź ich nadchodzącej płyty. No i myślę, że to może być też bardzo ciekawa pozycja dla wszystkich fanów tego, co gdzieś na styku jazzu, ale też różnych innych eksperymentów, nawet może i awangardowych dźwięków, to na nieco wcześniejszym materiale zwłaszcza. Daltonists zdecydowanie warto zapamiętać. A to już suplement do tegorocznej płyty I Quit, siostry Haim. Razem z nimi zespół Bon Iver i Tie You Down. You don't have to read my mind, 'cause I'll tell it to your face. If you wanna leave, you can, or you could put your little heart in me now. Ain't this how it's supposed to be? We could take it one day at a time, or we could spend it all right now, running it to the ground. How much have we left unsaid, and is it better that way? If I were to change my mind now, would that even be allowed? If it's complicated, it in a cheap white dresser. I kept my promise in a neon glow. I should have known that you were out there somewhere. If I could let you go, I would have let you go. To zapowiedź ścieżki dźwiękowej drugiego sezonu serialu Nobody Wants This, czyli Palomino i Phineas O'Connell. Phineas, który bardzo aktywnie działa od wielu lat jako producent choćby wszystkich płyt Billie Eilish. No i oczywiście występuje z nią także na żywo, no ale też w tym roku ukazała się płyta jego projektu The Favors wspólnie z Ashi. Piękna płyta. The Dream, którą bardzo gorąco polecam. Na koniec tej godziny jeszcze Jalen Ngonda nam zagra coś nowego, trochę dubowo, no i słyszymy się po serwisie, po 17. Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do. Make it all about me. I make it all about you. Girl, you must have lost your mind, thinking you will find a flame with someone new. Ooh. Oh, yeah. Make it all about. You would be remiss. I'm the man you need.